पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण आपने मन में कोई बात कही याद नहीं ऐसी गई कोई मन में बात आई हो ऐसे फोना कई हो जावे खास कोई बात याद आई आप चार बातें बताई हाँ। स्वतंत्रता में परतंत्रता परतंत्रता में स्वतंत्रता हाँ पूरा विवेचन हुआ नहीं होगा हाँ, तो दो का हो गया दो का बाकी रहे मानो बचपन में पढ़ाई न करे स्वतंत्र खेले तो उम्र भर परतंत्रता रहेगी वो बालक पढ़ जी स्वतंत्रता है वो उम्र भर परतंत्रता रहेगी ऐसे ही मनुष्य शरीर में स्वतंत्रता से खाना पीना सब करेगा 84 लाख जोड़ी में परतंत्रता रहेगी साधन करने में बेपरवाह करे स्वतंत्रता रखे तो अगर इन सब दुनिया में नरकों में सब जगह प्रतंत्रता भोगनी पड़ेगी इस स्वतंत्रता में प्रतंत्रता भरी हुई है और ऐसी अवस्था में गुरुजनों के अधीन रहे उनकी आज्ञा का पालन करे प्रतंत्र रहे तो सदा के लिए स्वतंत्र हो जाएगा कोई 84 लाख जूनी में जाएगा नहीं नरकों में जाएगा नहीं तरह तरह के दुख भोगेगा नहीं सदा के लिए स्वतंत्र हो जाएगा इतना स्वतंत्र होगा शास्त्र असमान निवर्तते शास्त्र हट जाता है और शास्त्र विधान विधि और निषेध का शास्त्र करता है ऐसा तो करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए ये शास्त्र अपनी आज्ञा ले लेते पास उनके ऊपर हुकुम नहीं चलाता शास्त्र भी भगवान भी तीसरे अध्याय में भगवान ने भी कहा यद्यचरती शेष तत्व देवी तरोजन सहित भगवान न मे पार्थस्थ कर्तव्य त्रिशु लोकेश नान वाप्य भरती है कर्मी तो मैं कर्म बढ़ता हूँ अगर कर्म नहीं बढ़तू तो देश से ही मेरे को न कुरिया कर्म से गए शक्ता कर्म ने विद्वान सो यथा कुरंती भारत कुरिया विद्वान तथा शक्ति इसके बाद न भेदी बुद्धि जनी ज्ञान कर्म संग्राम दूष ये 25वां 26वां श्लोक देखो आप सत्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति अविद्वान है जो परमात्मा तत्व को नहीं जानते वे जैसे तत्परता से सांगोपांग कर्मों को करते हैं क्योंकि फलेच्छा है तो फले से हमारी फल पूरी पूरी नहीं होगी इस वास्ते भला विधान से ठीक तरह से काम करते हैं जैसे अज्ञानी पुरुष शास्त्रों पर परलोक पर श्रद्धा विश्वास रखने वाले काम करते हैं बड़ी सावधानी से कोई विधि में किंचित मात्र भी कसर न हो जाए तो भगवान कहते विद्वान को चाहिए तथा कुर्या तुझा करे यहाँ अज्ञान आदर्श है अज्ञानी और ज्ञानी अनुयायी है यद्यदा श्रेष्ठ इसमें तो ज्ञानी आदर्श और अज्ञानी अनुयायी और इसमें आदर्श है अज्ञानी ज्ञानी अनुयायी और ज्ञानी को ऐसा करना चाहिए। कुर्याद विधि की विधि विधिलिंग है। सप्ताह कर्मणि अविद्वांस, विद्वान नहीं इस बात कर्म में आ सकते है, फलता ना है उनके। वे जिस तरह से सांगोपांग करते हैं, विद्वान को चाहिए कि आसक्ति रहित होकर उसी तरह से काम करे, सांगोपांग ठीक तरह से। अगर यह न बुद्धि भेद इतनी आज्ञा दे करके भगवान भी संकोच करते हैं। कुर्यात विद्वान, कुर्यात विद्वान ऐसा करे करे, ऐसा हुक्म दिया है। अगर ही कहते हैं न बुद्धि भेद कर्म संगीन, जो कर्म में आसक्ति है उसकी बुद्धि भेद न करे। मानो उनके हृदय में ऐसी बात न आ जाए कि विष सामोपान करो न करो कोई बात नहीं है। जोशी ये सर्व करवा विद्वान युक्त समाधान, अब शाम करता हुआ ऐसा आचरण करे जिसे दूसरों के हृदय में धक्का न लगे। तो भगवान ने आज्ञा दे दी, आज्ञा देने पर भी ढिलाई करी अगड़ी। कभी विद्वान को आज्ञा नहीं दे सकते हम, जो तत्व जीवन मुक्त है उसके वो मुझे ला दे कुरिया, तू करे ऐसा करे न करे, वो स्वतंत्र है। कितनी स्वतंत्र हुई बताओ। जो अपने जीवन को परतंत्र बनाता है, नियमबद्ध करता है, सांगोपांग काम करता है, करते करते परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो भगवान भी अपना हुक्म उठा लेते हैं। कम से कम दूसरों को नुकसान न हो जाए ऐसा न करे। पहले तो क्या करना चाहिए उसको, विद्वान को भी चाहिए कर रहा। कुर्यात विद्वान तथा यथार्थ तथा, वो कर रहे जैसे जैसे करना चाहिए, फिर ऐसे जोड़ नहीं दिया। तत्व की जीवन मुक्ति है ऊपर, शास्त्र की आज्ञा नहीं चलती है, भगवान की आज्ञा नहीं चलती है, इतना स्वतंत्र हो जाता है। कितनी स्वतंत्र मैं नहीं बताओ। इस बार न बुद्धि भेद चलिए, बुद्धि भेद न करे। अज्ञान कर्म संगे नाम जो शेद सर्व विद्वान समापन, अच्छी तरह से आचरण करता हुआ उस बुद्धि भेद न करे। तो कुरियाद क्या कर गैर बुद्धि भेद न करे, इतना कह दिया, उनका नुकसान न हो जाए। तो इतना स्वतंत्र हो जाता है कि शास्त्र में असमान निवर्तते, उसे शास्त्र भी निवृत्त हो जाता है। शास्त्री शासन आने से बल ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो विधि निषेध से ऊपर हो जाता है। कुछ भी करे वो खुली है उनकी, भगवान के भगवान से भी बढ़ करके उसको खुली मिलती है, इतना स्वतंत्र हो जाता है। जो अपन परतंत्रता में बांध रहा है, तत्व की प्राप्ति करते के लिए तत्परता से काम करता है, परतंत्रता रखता है, वो इतना स्वतंत्र हो जाए भगवान और शास्त्र उनको भी छुट्टी हो जाती। तो परतंत्रता में स्वतंत्रता भरी हुई है। जो संत महात्माओं के तत्व के जीवन मुक्तों के अधीन होकर काम करता है, उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बनाता है, उन पर हुक्म नहीं चलाता है, उनकी आज्ञा से होता है, उन शास्त्र से भगवान से भी ऊंचा हो जाता है, वो खुला हो जाता है। तो स्वतंत्रता में इतनी स्वतंत्रता भरी हुई है। और स्वतंत्रता करेगा तो चोरों के और डाकुओं के और पुलिस के मिलिट्री के अधीन होना पड़ेगा। जो अपनी मर्जी से स्वतंत्रता करेगा, दुष्टों के स्वतंत्र होना पड़ेगा, चोरों के डाकुओं के स्वतंत्र होना पड़ेगा, वे भी धमकाएंगे, उनसे भी डरना पड़ेगा। जो नीचे दर्जे के हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, उनकी भी आज्ञा पालन करनी पड़ेगी, डरना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा कि मनमानी कारी करिए, पहले अपने नाम शास्त्र के अनुसार मर्यादा के अनुसार काम नहीं किया है, ऐसा नहीं करने से स्वतंत्रता के बाद में इतनी स्वतंत्रता होती है, दुष्टों के वश में होना पड़ेगा, दुष्टों के कहने में करना पड़ेगा। तो जो स्वतंत्रता है उसका दुरुपयोग करने से ये दशा होगी। तो उस स्वतंत्रता में स्वतंत्रता भरी है, 84 लाख जोड़ी में जाएंगे स्वतंत्रता भोगेंगे सदा। और जो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार स्वतंत्र चलते हैं, उसमें कोई दड़ा नहीं, मार्ग में स्वतंत्र चलते हैं, स्वतंत्रता ही शुद्धता भरी है सब तरह से। एक बार की बात सुनी है, एक राजकुमार घोड़े पर चढ़कर और जंगल में सैर करने के लिए जा रहा था। उसके साथ आगे चलते साथ हो गया एक बधिक, जानवरों को मारकर उनको काटकर उनके मांस से अपने जीव का करने वाला था, वो व्याध भी साथ हो गया। आगे चलते एक साधु बाबा जी वो भी चल रहे थे, राजपुत्र और एक तपस्वी का लड़का, वो भी साथ हो गया। जंगल में जा रहा वो अपनी तपस्या करने को, चार जाते चार आदमी, तो उनको लगी प्यास, तो एक आश्रम देखा संतों का, तो वहां गए जल पीने के लिए। जल पीने के लिए तो नमस्कार किया वहां संतों को, नमस्कार। तो वे संत बोलते राजपुत्र चिरंजीव, ये राजपुत्र चिरंजीव, चिरंजीव जीते रहो बेटा, तुम जीतते रहो। माँ जीव ऋषि पुत्र का तपस्या करता था घोर कठिनता से, उसमें तुम जीवो मत, मर जाओ। आशीर्वाद दिया चारों को आशीर्वाद दिया चार तरह का। माँ जीव ऋषि पुत्र का, ऋषि पुत्र मत जियो दो, और साधु चला तो जो का जीव वाह मर वाह साधो, तुम फिर जीते रहो चाहे मरो, तुम्हारी स्वतंत्रता है, जीते रहो मौत चाहे मर जाओ। तो व्याध माँ जीव माँ मरे, ये व्याध है, न जीता रहे न मरे। पूछा कि महाराज संत तो समदर्शी होते हैं, आपके आशीर्वाद में फर्क, चारों को चार तरह का आशीर्वाद कैसे दिया? तो आशीर्वाद का अर्थ क्या होता है? सुखी करना, सुखी रहो मस्त रहो। तो राजपुत्र उस चिरंजीव रहो, क्योंकि राज मिला है यहाँ तो आनंद है, पर राज के मद में अन्याय करेंगे अगर नरक होगा, तो बेटे तुम जीते रहो तो अच्छी बात है, मर जाओ तो नरक हो जाएगा, तुम्हारा दुख पाओगे, इस बात में जीते रहो। और वो तपस्या करना था उसको, तू क्यों जीता है भाई, शरीर को कष्ट देता है करता है, मर जाएगा, राज संपत्ति आदि मिलेगा, राजेश्वरी नरकेश्वरी तपेश्वरी राजेश्वरी, ऐसी कहावत है। वहां तपस्या करता है उसको राज्य मिलता है, राज्य करता है उसको नर्क मिलते हैं। क्यों अन्याय करता है? अन्याय दूसरों के लिए तो बताता है, जिनके हाथ में सत्ता होती है वे परवाह नहीं करते, वे अन्याय करते परवाह ही नहीं करते, भी कहते हम तो राजा हैं ऐसे, तो वे नरकों में जाते हैं। तो राजपुत्र चिरंजीव जीते रहो, वहां जीव ऋषि पुत्र का, ये तपस्या करने वाले क्यों जीव भाई कष्ट उठाता है खाने पीने में, साथ शीत घाम में दुख पाता है, तो तुम मर गया। अरे संत को देखा जीव हुआ मर हुआ साधु साधु, तुम जियो चाहे मरो, क्या भजन कर रहे हो, मौज हो रही है, मरो तो मौज ही होगी। तो दोनों हाथों लल्लू है, दोनों हाथों बारी बारी नहीं साथ ही, जीव हुआ मर हुआ साधु। अरे ब्याज माँ जीव माओ, ये ब्याज जीवे नहीं मरे भी नहीं, ये हम दुख पा रहे हैं, जानवर को मार रहा है, मार जंगल में दुख पा रहा है, जीवन को मार कर हत्या करके मांस बिक्री कर रहा है, यार इसका फल अगर नरक होगा तो ये जीने में फायदा तो मरने में फायदा, जीवन तो दुख पाएगा मरे तो दुख पाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ब्याज है वो जीव नहीं मरे भी नहीं, मानो यहाँ का भी यहाँ भी परतंत्र अगर ही परतंत्र, यहाँ भी दुख पा रहा है। पाप कर तो निशिवास रजाही, नहीं कटी पटन पेट अघाही। चित्रगुण भगवान पधारे तो वहाँ कोल किरात कहते हैं, कहते पाप कर तो निशिवास, रात दिन पाप करते हैं हम, पर नहीं कटी पट, जब लज्जा निवारने के लिए तो कपड़ा पूरा नहीं है, और पेट भरने के लिए अन्न नहीं है, पाप हो निशिवास रजाही। तो यहाँ भी पाप रहा होगा, ही पाप बाबरे, और साधु कहता है यहाँ भी मौजूद है, तो उसको यहाँ भी ठीक है पर भी ठीक है, तो स्वतंत्रता में स्वतंत्रता है, संत महात्मा पुरुष परमात्मा बड़ी स्वतंत्र बड़ी मौज से लेते आनंद से, ये यहाँ भी स्वतंत्र मरने के बाद भी स्वतंत्र, तो स्वतंत्रता में स्वतंत्रता भरी है, राज में स्वतंत्रता में स्वतंत्रता भरी है, ऋषि पुत्र प्रतंत्रता में स्वतंत्रता भरी है, अगर ही राज करे तो मौज से, चाहे उसे प्रतंत्रता में प्रतंत्रता भरी है, चाहे ब्याज में, यहाँ भी दुख पाएगा आगे ही दुख पाएगा, यहाँ ही पाप करता है आगे ही दुख पाएगा। तो सबसे बढ़िया जीवन क्या हुआ कि यहाँ भी स्वतंत्रता है वहां भी स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता में ही स्वतंत्रता है, भजन करते हैं स्मरण करते हैं अपनी मर्यादा में चलते हैं, कैसी बढ़िया बात है, जीवन में ही स्वतंत्र हो रहा है, कोई चिंता नहीं है, कोई रोटी की चिंता नहीं, कपड़े की चिंता नहीं, मकान की चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, आप जहाँ बैठे मौज से रहते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगत पर रोटी कपड़ा भी सब मिल जाता है, कोई कमाना नहीं पड़ता, कुछ किसी की दासता करनी नहीं पड़ती, स्वतंत्रता है नहीं, तो स्वतंत्रता में ही स्वतंत्रता है, सदैव स्वतंत्र हो जाए, ये बात है चार, स्वतंत्रता में स्वतंत्रता, व्याज की प्रतंत्रता में प्रतंत्रता है, राजकुमार के स्वतंत्रता में प्रतंत्रता है, ऋषि पुत्र के प्रतंत्रता में स्वतंत्रता है, इस वास्ते मनुष्य को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, आज्ञा में चलना चाहिए। आज लोग कहते हैं हम लकीर फकीर नहीं है, हम करेंगे जो मन की मौज वो करेंगे, तो मन की मौज करोगे तो यार थोड़े दिन मौज है, परे का काम दूतों से धरेंगे मार जूतों से, दूसरे घबराने से टूट जाएगी टाट, दशा ये होगी स्वतंत्रता की, तो ये उश्रंखल है, गुरुजनों कहना नहीं मानते, सत्संग नहीं करते, सात्विक बात नहीं मानते, मर्यादा से करते हैं, 84 लाख चोरी भुगतनी पड़ेगी प्रतंत्रता में, इस स्वतंत्रता में महान प्रतंत्रता भरी हुई है, राजी हो जाते हैं हम तो, कोई मान तू हम बंद क्यों बने, खुद ले रहेंगे, खुद कुछ दिन रह जाओ, सदा प्रतंत्र रहना पड़ेगा, तो इस वास्ते शास्त्र की प्रतंत्रता किसी शास्त्रों की संत महात्माओं की प्रतंत्रता में स्वतंत्रता भरी है, और डाकू है चोर है राज के सिपाही इनकी प्रतंत्रता में प्रतंत्रता ही भरी, यहाँ तो डरते हो काम करते नहीं, पाप करते हैं, डर के छिपा कर करते हैं और डरते रहते हैं राज के सिपाहियों से, साधु और ब्राह्मणों से कि ये धन दे रहे नहीं, हमारे कुछ मांग नहीं रहे, इससे डरते रहते हैं, और अगर ही डरते ही रहेंगे तो मर्यादा का भंग कर करते चलते है, तो स्वतंत्र प्रतंत्रता प्रतंत्रता ही प्रतंत्रता भोग दुख ही भोग दे रहे, इस वास्ते मर्यादा का विचार करे, अपना जीवन शुद्ध बनावे, बालकपण में प्रतंत्रता भोगी वे उम्र भर में स्वतंत्रता हो जाए, पढ़ने विद्या पढ़ी है योग्य बन गए तो सदा के लिए शांति होगी आनंद हो गया, अगर बालकपण में स्वतंत्रता करी, मानते नहीं करे नहीं मानते, पढ़ाई भी नहीं करते, संयम नहीं करते, असद विचार करते, सदा प्रतंत्र रहेगा सदा, इस वास्ते संतों से भाइयों से बहनों से सबसे कहना है कि आप मर्यादा में चलो, ठीक तरह से चलो, उश्रृंखला मत करो, उद्दंडता मत करो, ये स्वतंत्रता में प्रतंत्रता भरी हुई है, सदा प्रतंत्र बढ़ जाओगे, अभी मर्यादा में चलो, प्रतंत्रता में सदा के लिए मौज हो जाएगी, प्रतंत्रता भोगनी पड़ेगी नहीं, न नरका में जाना पड़ेगा, न 84 लाख जूनी में जाना पड़ेगा, अगर मनुष्य होंगे तो वायु मस्त होगा, सब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम नाम चित धरतो, तू अगर भगवान के नाम चित में धरता तो संत नाम तेरे पड़तो, फिर संत महात्मा कहेंगे, और अच्छे अच्छे संत तो परोसा कर दो, महात्मा पुरुष तुम्हारे परोसते, वे आदर करते सभी, अगर तू भगवान का भजन करता तो भजन में अपनी समय लगाया, उसमें पढ़ते संयम रहा, सदा के लिए मौज होगी, भगवान आदर करे, संत महात्मा आदर करे, और राजा महाराज भी आदर करे, धनी भी आदर करे, गरीब भी आदर करे, अपना जीवन इतना शुद्ध बनावे निर्मल बनावे तो उसमें प्रतंत्रता होती है भाई, नियमों बांधना पड़ता है, तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए चेष्टा करनी पड़ती है, प्रतंत्र बनना पड़ता है, प्रतंत्रता में मौज हो जाती है, न कुछ हम हंस के सीखे है, न कुछ हम रो के सीखे है, न कुछ हम हंस के सीखे है, न कुछ हम रो के सीखे है, कुछ थोड़ा सा सीख है किसी के मुख सीख है, किसी के सामने महाराज होके दास हुए हैं। विद्या पढ़ता है ना, वो विद्वानों की आज्ञा अनुसार चलता है और कहने के अनुसार करता है, इतना हो जाता है वे प्रतंत्रता में स्वतंत्रता भरी हुई भर स्वतंत्र सदैव स्वतंत्र। इस वास्ते मनुष्य आदमी विषयों में और भोगों में पहुंच कर स्वतंत्रता करते है कि हम ही लकीर वगैरह नहीं, हम तो मर्जी अवश्य करेंगे, ये मर्जी हम थोड़ा दिन होगी आगे 84 लाख जोड़ी नरक उसमें प्रतंत्रता भोगनी पड़ेगी, स्वतंत्रता प्रतंत्रता भी हुई है। इस वास्ते सज्जनों मर्यादा का पालन करो अच्छी तरह से, थोड़ा सा प्रतंत्रता पड़ना पड़ेगा, नियम बदलना पड़ेगा, उसमें कथा चलेगी नहीं पर सदा के लिए मौत हो जाएगी और मिल जाएगा। तो प्रतंत्रता में स्वतंत्रता भरी है, प्रतंत्रता किसकी, संत महात्माओं की, भगवान की, शास्त्र की, धर्म की, और डाकुओं के चोरों के प्रतंत्र प्रतंत्र ही प्रतंत्रता भरी होगी आगे, प्रतंत्रता भी प्रतंत्रता प्रतंत्र। तो प्रतंत्रता शास्त्र की है, धर्म की है, महात्माओं की है, उनकी आज्ञा का अनुसार करते है, उनसे आगे मुझे काम नहीं करते तो महाराज अगर मौत हो जाएगी, आनंद मिल जाता है सदा के लिए। ये बात है स्वतंत्रता प्रतंत्रता, प्रतंत्रता में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में स्वतंत्रता, प्रतंत्रता में प्रतंत्रता, बोलो शंका में ठीक है। एक पूछता है कि आप कहते हो समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए, भजन ध्यान करना चाहिए और टीवी आदि नहीं देखना चाहिए, व्यसन नहीं करना चाहिए, तो समय तो दोनों में जाता है, फिर भजन ध्यान में इनमें क्या विशेषता, भजन ध्यान करने वाले में क्या विशेषता है? अभी बताया ना, इस प्रतंत्रता में स्वतंत्रता भरी हुई है, टीवी देखो स्वतंत्रता प्रतंत्रता भरी हुई है, और बताया इनमें क्या विशेषता है, उनमें क्या कमी है? कमी वही है गाड़ी जूता पड़ेगा। ठकुराई दिन चार के क्या सुखपाल बहला रे, यार छुरिया घाव सहला रे, ठकुराई दिन चार की मानी जे मेला रे अगारी, जैसा क्या होगी तो इस तरह से हमारे राजी होकर कर रहे हैं, राज मिल गया, मिनिस्ट्री मिल गई, हमारे को पद मिल गया, धन मिल गया, भाई आपको खोटी बहुत है, इनसे दशा दशा खोटी हो गई, आज संकल्प का है उससे बड़ी प्रतंत्रता होगी। वो बताई थी ना, एक ब्राह्मण थे काशी में, एक ब्राह्मण रहते थे, वहां पढ़ने के लिए एक विद्यार्थी गया, विद्यार्थी की बुद्धि बहुत तेज थी, तो पंडित जी बहुत खुश हो गए, खुश हो गए तो पंडित जी एक कन्या थी, एक संतान एक लड़की थी, तो लड़की पर माँ बाप का स्नेह होता ही है, अपनी संतान सुख पाओ, तो पंडित जी अच्छे थे, वो ब्राह्मण पढ़ा विद्यार्थी अच्छा था, कहते बेटा मैं अपनी कन्या दूंगा तुम्हारे को, ऐसे ही तुम मेरे बेटा और बेटी दे दू तो बेटे कन्या दूंगी, दे दिया ब्याह कर दिया। वह छोरी थी महाराज अभिमानी, मन में देखा कि पति घर में गई, पति घर भी नहीं है, शब्द घर तो मेरा है, धन मेरा है, संपत्ति मेरी है, ये क्या लाया, ये तो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया, इनके पास है इतना, वह माने नहीं उसकी बात, कहना ही नहीं माने, उतरे गलत करे, खराब रास्ते पड़ गई, माँ बाप मर गए, जब मर गए खराब रास्ते पड़ गई, तो जब तक मेरी जवानी थी तब तक तो ये हुआ, लोग महाराज धन भी लूट लिया, घर भी ले लिया सबने, पंडित जी बेचारे बदले सरल थे ब्राह्मण, जिसको कन्या दी वो वहां से ले चलते, वो उस संकल हो गए, जैसे भाई तुम तुम्हारा घर रखो, तुम मालिक हो, रखो मोल से, वो वहां से चल दिए, वैसे बड़ी दुर्दशा हुई, घर भी लोगों छीन लिया, अवस्था चली गई, फिर निकाल दिया, और रोग लग गया, जलोदर हो गया, रोटी नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, अब भटकती भटकती चली गई ऐसी। तो वो पंडित जी थे जो वो ब्राह्मण शिष्य, वो अगर कथा करता है सत्संग करता है, वो हमारा दूसरा ब्याह हो गया, पंडित जी का दूसरा ब्याह हो गया, तो वह रहने लगा। वो स्त्री बड़ी पतिव्रता, पति की बड़ी आज्ञा पालन करे, शुभ रहती, तो वह रहने लगी। तो वो मांगती मांगती वहां चली गई, टुकड़े मांगती हुई भूखी। देखा तो पंडित जी ने पहचान लिया, शरीर ऐसा हो गया, पेट बढ़ गया, लारियां निकल गई, जलोदर रोग हो गया, असल थी, खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं। पंडित जी ने देखा तो पंडित जी ने पहचान लिया, तो अपनी स्त्री से कहा जाओ उसको ले आओ, ये जो बाहर खड़ी उसको ले आओ, ये तुम्हारी बड़ी है, मेरी पहली स्त्री है, तुम छोटी हो, बड़ी होती है सास के समान आदरणीय होती है, तो ले आओ। मैं कहूँ भीतर चलो, मैं भीतर मेरी चलूंगी, अरे भीतर बुला रहे हैं कि वो बहम होगा, मेरे को बुलाना कौन, मेरे कोई परिचित है नहीं, कोई मेरे परिचित नहीं, कौन बुलाता है, बहम बहम नहीं बुला रहे हैं। वो जबरदस्ती ले गई, भीतर देखा पंडित जी को, देखा तो बड़ी शर्म आई कि मैंने कितनी उदंडता की, कितनी उश्रृंखलता की, कितना निरादर किया, कितना तिरस्कार किया, अपमान किया, वहां से बेचारे निकल गए, यहाँ आकर पंडित जी बहुत से रहते हैं। तो महाराज बोले कि तुम चिंता मत लो, तुम मेरी स्त्री हो, खाने पीने की कोई कमी नहीं, कपड़ों की कमी नहीं, मकान की कमी नहीं, खूब बहुत से रहो, इलाज करें तो आप लोग, अब रोगी अवस्था में कौन स्वीकार करता बताओ, जब तक सुख है तब तो सब करते। तो महाराज ने उसको रखा, तो पति पत्नी दोनों सेवा करते हैं, रोगी हो गए क्या करे सारी। तो इस तरह से भले आदमी भला काम करते हैं, वो स्वतंत्रता में प्रतंत्रता भरी है। पर पंडित जी कितनी कृपा विशेषता से, तो कभी मैंने स्थिर रूप से स्वीकार कर लिया तो दुख क्यों पावे, तो तेरे को मैं नहीं सुहा था तो मैं चल दिया, पर तू दुख क्यों पावे। ऐसे कुबजी महाराज जी है, केवल कुबा यू कह चलना का तुम्हारा, कुबजी महाराज संत हुए, उनकी संप्रदाय है, बड़े महात्मा हुए, वे कुए हो गए थे, क्या हुआ गए? मकान धंधा करते थे राज के अगाड़ी को ईंट सोना देने वाले, तो ऊपर से मगन गिर पड़ा तो कुबे हो गए, ऐसे तो कुब जी नाम ही हो गया उनका, करते थे। तो उन्होंने ब्याह किया, तो ब्याह किया हुआ स्त्री खराब रास्ते पड़ गई, खराब रास्ते पड़ गई, एक पुरुष के पीछे चली गई, तो वे अपना भजन करते चली गई। पीछे महाराज वो पुरुष तो मर गया, पांच सौ के बालक हो गए, अब कमाने वाला कोई नहीं, दुख पाया, कष्ट उठाया, तो कुबजी ने कहा तुम कष्ट उठाए, श्री तो मैं मानूंगा नहीं, रोटी कपड़ा लो, खूब से रहो, बाप से पालन करो, पालन किया उसका। जब रोती है पति मर गया, अरे मत मैं हूँ मर गया, मैं रो, किसके पीछे रोती है तू, क्या ऐसे ऐसे संत हुए अच्छे अच्छे। उसे मंद कर जो करे भलाई, कुमार संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, तो ऐसे गुण अपने में हो भाई, ऐसा जीवन बनाओ। जहां मैं जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बच्चा होता है ना जन्मता तो रोता है, तो रोता है तो कष्ट पाता है, और दूसरे रोता है कि उसको गर्भवास में ज्ञान था, सौ जन्मों की बात याद होती है, इस बार ऋषि है वो ऋषि, ऋषि वो मंत्र दृष्टार, ऐसा ज्ञान है। अब जन्म के बाद में हवा लगती है तो रोता है, ज्ञान चला गया तो रोता है, और सब हंसते खुश हो रही, बेटा हुआ बेटा हुआ, गुड़ बांटते हैं, राजी होते हैं। तो जहां मैं जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, और बसर कर जिंदगी ऐसी ऐसी बता, अपनी जिंदगी शुद्ध निर्मल, सभी रो गए तू हंसता जा, संत महात्मा हो जाए मरते में। कबीरा सब जग दर पे मरण से मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद, मर जाता आनंद है वो अपना। तो महाराज वो तो हंसता जा, ऐसे भी हो गए तो तुम्हारी वो जो बदला है ना, बदला ले लो। सभी हंसते, तू रोता था, अब सब तू हंसता जा, सब रोने लग जाए, महात्मा ही चले गए, कृपा करो। बसर कर जिंदगी ऐसी, सभी रोवे तू हंसता जा, मस्त हो जाए। तो ऐसी जीवन बिताओ भाई, जब मौज हो जाए, सदा के लिए आनंद हो जाए। थोड़ा दिन प्रतंत्रता भोगनी पड़ेगी, परंतु मौज हो जाएगी। जितने जितने अच्छे महात्मा संत हुए हैं, प्राय वे दुख पाते रहे, कष्ट उठाते रहे, अन्न वस्त्र आदि कमी। संस्कृत पढ़ लेने वाले विद्यार्थियों को पुस्तक नहीं मिलती वक्त पर, कपड़ा नहीं मिलता, रोटी बड़ी तंगी से मिलती है, पढ़ाई करते हैं, कैसे कष्ट उठाए हुए पढ़े हुए, फिर महान मौज हो जाती है, फिर किसी कमी नहीं रहती, सब तक सही। तो आदमी को संत महात्माओं की, विद्वानों की, इनकी जो प्रतंत्रता है, वो प्रतंत्रता स्वतंत्रता देने वाली है। सोर्सा को प्रतंत्रता, वो प्रतंत्रता प्रतंत्रता देने वाली है। तो ऐसे वो उश्रृंखल होगी वाली, मानते नहीं किसी में, समझते मेरा घर है, मेरा ही धर्म है, मेरा ही है, मेरे ही माँ बाप का है, ये क्या है, पास आए हुए होता है ना। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता, ये चार दोष है, ख्याल रखना भाई। सब भाई बहन सो है, जवानी जब आई है ना, उस समय में जवानी किए हुए गए लो, छाया न ले रखे थे लो, होने नहीं मारे है लो, डाडी पार जोर है, डाडी पार है, जवानी किए हुए गए लो। तो उसमें यौवन आता है, जवानी आती है, बड़ी वहाँ सावधान रहना चाहिए महाराज। अब गदा 25 है, 15 वर्ष के बाद 40 वर्ष तक गदा 25। जैसे गधे घास होता है, सौड़े खाता नहीं, गरीब भी दौड़ता है, वो हमारे साथ जो खर खरी पीछे पड़ा ले, वही लाता हूँ खाओ। तो गदा 25 है भाई, सावधान रहना। जो इसमें पार हो गए वो बात जारी है, 15 वर्ष के बाद 40 वर्ष तक की है गदा 25, बड़ी मुश्किल है। अगर साधन करे तो साधन 25, 25 वर्षों में साधन करे, शरीर में शक्ति है, उत्साह है, बुद्धि भी ठीक है। यावत स्वस्थ मिदम कलेवर गृहम यावत से दूर है, जरा स्वास्थ्य ठीक है, वृद्धावस्था दूर है, यावत इंद्रिय शक्ति रत प्रतिहता, यावत नायुष शक्ति, इंद्रियों में शक्ति है, मन में शक्ति है, शरीर में शक्ति है, आत्मश्रेष्ठ तावदेव विदुषा क्रिय कार्य प्रयत्नो महान। अपने कल्याण के लिए ये 40 वर्ष बसे जोर से महान आचरण करो। प्रोदीप्ते घवने भूप भूपघरण प्रत्युत जीवा की दिश, आग लग जाए, अब कुआ खोदो, कुआ जल लग बुझाएंगे, कुआ को तैयारी राख भी उड़ जाएगी महाराज, अब कुआ कब हो जाएगा, क्यों है जो पुछ करेंगे। तो अपनी गदा 25 याद रखो भाई, भाई बहन ख्याल करो, गदा 25 इसको साधन 25 बनाओ, भगवान के भजन में लगो तत्परता से, इंद्रियों का संयम करके अच्छी तरह से। ये तो गदा 25 है, गदे का घास होता है बढ़िया, तब होती मैंने इस बार गदा 25 करी। अच्छा बढ़िया घास खाए चौकी तरह से, नहीं खाता नया नया घास, गदा नहीं खाता, खानी शुरू थी। ये भोगों में लगे हुए आदमियों की दशा है, वो गदा 25 है। यार भजन धर्म में लग जाए तो साधन 25 है। 40 वर्ष 50 वर्ष ठीक ज्ञान ज्ञान हो जाता, मौज हो जाती है। तो भाई ये बात है, जब तक स्वतंत्रता है, शरीर में शक्ति है, यावत इंद्रिय शक्ति जब प्रतिहता है, यावत क्षयो नायुष ऊपर खत्म नहीं है, तभी तक आत्म सेव शिकायत कार्य प्रयत्न महान महान प्रयत्न कर लेना चाहिए उद्धार के लिए, नहीं तो पीछे बड़ी मुश्किल है। तो ये 25 में चलते हैं, उनको विशेष ध्यान देना चाहिए, समझे, 15 वर्ष से 40 से 20 बीच में विशेष है। तो यौवनम और धन संपत्ति, एक तो जवान अवस्था हो, एक पास में पैसा हो, और कैसे मालिक बन जाए, घर का मालिक बन जाए, मेहनत बन जाए, जो मिनिस्टर बन जाए, ऊंचा बन जाए। फिर यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व अविवेकता ज्ञान है नहीं। एक एक अनर्थ आया, एक एक अनर्थ करने वाले, एक जवानी अनर्थ करने वाले, धन मिल जाए वो जवानी है वो अनर्थ करने वाला, कोई मालिक बन जाए वो अनर्थ करने वाला, और अविवेकता बोध है नहीं। एक एक अनर्थ आया क्यों यत्र चतुष्ट, जब चारू मिल जाए, चारू मिल जाए फिर क्या डालता है। बंदर था विश्व पर था कृष्ण लाल बात, एक बंदर सो बंदर को पिला दे मरिया भिक्षावली सामने, फिर काट दिया बिच्छू, देखो तुम्हारा ये चार मुश्किल होती है। यू चंचल बिच्छू काट दिया मरिया पी ले भिक्षावली सामने हुए, फिर क्या दिशा है। ऐसे भाई ये संसार की बात है, ये भोग लग जाए मदरा पी लिया मत हो गया हम, बड़ी मुश्किल है भाई, समझना कठिन है। तो एक एक अनर्थ आयो क्यों यत्र चतुष्ट, चारू जाते इसमें बड़ा सावधानी रखना। सत्संग से बड़ा लाभ होता है, स्वतंत्रता में बड़ी स्वतंत्रता भरी हुई है, सज्जनों की, श्रेष्ठ महात्माओं की, संतों की, धर्म की, ईश्वर की प्रतंत्रता में उसी अनुसार चलो। गोपी चंद साधु हुआ तो माँ ने कहा था, मैनावती माता ने, कि बेटा किले में रहना, किले में सुनिए, किले में रहना और बढ़िया भोजन करना और सोना भी अच्छी तरह से। कहते माँ कले से तो तुम निकाल रही, गढ़ में हूँ अभी तो वो बेटा ये किला किला नहीं है, संत महात्माओं का अच्छे पुरुषों का संग है वो किला है, उसमें रहते हुए आदमी निर्वेक रह जाता, बच जाता है, नहीं तो बड़ी मुश्किल है महाराज। ये जवानी है ना हानी दूर खानी है, हानी दूर खानी तो किले में रहना और सुख सोना शरीर सब सब बढ़िया सैया पर सोना, माँ सैया कहाँ मिलेगी, अरे नींद ज्यादा आवेगी तो, और बढ़िया भोजन करना, बढ़िया भोजन कब होता है, भूखा मरे खूब तो टुकड़ा में खा दे, नहीं तो चटे खटाई नहीं सर, खटाई खटाई तेरे मन में तो आ गई अब, खटाई मिठाई नहीं है इसमें, चटनी नहीं है, चटनी में थोड़ा सा नींबू से होता रंग खिल जाता, अब रंग खिले ही नहीं, कुछ न कुछ कमी रह जाए, जब कमी रह जाए खट गए, नहीं तो आप टुकड़ा मेरे से भूख लगी बढ़िया साग वाली कोई बात नहीं। एक साधु गया साधु डेरे पर, साधु होता है ना साधु का डेरा होता है अपना मकान होता है, उस पर गया तो रोटी की साधन करी, तो महाराज ये तो दुखी शुभ रोटी है तो ठहर जाओ, खीर आ जाएगी खीर बढ़िया, तो भोजन करते दिन में एक दो बजे लगी, खीर कब आएगी, ठहर जाओ खीर आ जाएगी, तो मैं तो भूखा मरू तो खा लो, खीर आएगी, खीर आ गई ना, खीर आई तो खाए लग रही, खीर ना भूख का है बढ़िया खीर है, तो बस अच्छी भूख लागे तो बढ़िया भोजन, सैया पर सोना क्या ज्यादा नींद आओ भजन करो, ज्यादा नींद आओ बढ़िया नींद आएगी, पिछोड़े की जरूरत नहीं। संतों की बात सुनी है, एक पत्थर पीठ में पत्थर देकर सोते हैं लोग, तो शरण देते हैं यहाँ वो देते पीठ में पत्थर लटके दोनों तरफ पत्थर के ऊपर, तो नींद ज्यादा हो जाए, बैरण हो रही नींदरिया, जो बैरण अरे खाना पीना कर सोने लगा हुए बढ़िया बढ़िया अपने बढ़िया चंदोवा लगा है, बढ़िया तेल सुगन सुगन इतर फूल लगाया है, और गल मसूरिया गाल का पर्दा न्यारा न्यारा उससे न्यारा तक सारिया तक यहाँ तक नींद आती नहीं बैर चिंता लगी हुई धंधली व्यापार की नींद आती नहीं बाहर की सामग्री तो बहुत बड़े प्यार कर संत लोग तो पत्थर दे दीचे सोते अपने मोल से बारे मोल फकीर दी कब मिलता सूखा टूबार कभी दपटा खीर दी वाहे लोग मोल फदीर दी कभी ओटे साल दुशाला कभी गुदड़ी हीर दी वाहे मोल फकीर कोई मोल से छाल साल को उठा वो उठा लिया कभी गुदड़ी लीर दी टुकड़ा चढ़ लिया जो जैसे वैसे तो काम करना है भाई। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 11 जून 1998 को साया लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।